الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون وعن الحارث الأعور رضي الله تعالى قال مررت بأناس في المسجد يخوضون في الأحاديث فأتيت عليا فأخبرته فقال وقد فعلوا قلت نعم قال أما أني فقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنها ستكون فتنة قلت فما المخرج منها يا رسول الله قال كتاب الله فيه نبأ من قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم وهو فصل وليس بالهزل من تركه من جبار قصمه الله ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله وهو الذكر الحكيم وهو حبل الله المتين وهو الصراط المستقيم وهو الذي لا تزيغ به الأهواء ولا يشبع منه العلماء ولا يخلق بكثرة الرد ولا تنقضي عجائبه صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. کرام، حضرات علماء کرام، او ډیر محترم مسلمانانو ورونو، د ډیر مودې نه بعد یو وار بیا تاسو سره ستاسو په دې کلی کې د ملاقات موقع الله تعالی په لاس راکړه. حضرت قاضی صاحب دامت برکاتهم زمونږ او د ستاسو ټولو مشر دی، دا علماء کرام ټول د دې معاشره مشران دي، د دوی د مشره اعلان دي. ستاسو په دغه جماعت کې د ختم قرآن دی بابرکت محفل کې دا حاضر دل یقینا ځان د پاره سعادت او خوشبختی ګڼم. الله تعالی رې دغه پنځه واړه ماشومان د دوی استاد، د دوی خاندانونه، تاسو ټول او دا ټول کلی او د بهر نه راغلي مسلمانان د قرآن کریم په سعادت باندې سعید او خوشبخته وګرځئ. محترم ورونو، دنیا کې څنګه چې مادي او ټکنالوژیکل ترقی کیږي روحانیت کمزور کیږي او د انسان اصل شناخت او اصل ترقی دا روحانی ده مادی نه ده، مادیات مقصد نه ده، دا ضرورت ده. روحانیت دا اصل هدف او اصل مقصد ده. پیغمبران علیهم الصلوات و تسلیمات زمونږ دی مرګری نظم وی او تاسو ټول دا غا نظم نه متاثر شوی. دی دنیا کی ډیر لوی یونیورسٹی دی، ډیر لوی لوی جامعات دی، سپیس مسخر کئی، سپوږمۍ ته ځان رسئی، د ځمکه کې ډریلنګ کئی، پیسیفیک او اٹلانټک کنی او دا هغې نه لاندې نه دفینې راوباسي. خو که د هغې تعریف کې څوک څومره هم نظم ووایي تا باندې رقت قلبی نه راځي. د دیوبند په یو ورکوټي قصبه کې یو جوړه مدرسه چې کله د هغې تذکره کېده یا د هغې د فیض یافته او مشایخو تذکره کېده نو یقینا تاسو هغې نه متاثر شي. پته ولګېده چې دې نظم کې دغه متعلقه شاعر زما استا په دردیدلي ځای باندې لاس کېښود چې ستا اصل بیماری څه ده او د هغه بیماری اصل علاج څه دی او دغه علاج دپاره معالجین څوک دي او دغه علاج مرکز او منبع کم ځای ده. محترم ورونو، دغه محفل د ختم قرآن محفل دی نو یقینا زبا هم د قرآن متعلق خبره کوم او ستاسو وړاندې د قرآن کریم دعا یادونه د نبی علیه الصلاة والسلام یو طویل حدیث دا مې ابتداء تلاوت او روایت کړل. کوشش به کوم ته هغې څه مختصر تشریحات هغه ستاسو خدمت کې عرض کړم. خو محترم ورونو، تاسو نه یو تقاضا چې زما خبره به لږه توجه سره اورئ. الله تعالی دې ماته دلی دردمند راکړي چې د هغې آواز تاسو هم په زړه باندې اولګي. دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے. نو کہ اللہ تعالیٰ زما زړه هم دردمند کی او ته یې هم په دلی دردمند باندې واورئ نو یقینا دا شی به ما او تا دواړو دپاره د دنیا او د آخرت د خیر ذریعه وګرځي. محترم ورونو، الله تعالی دا د کائناتو نظام برابر کړی دی نو یقینا دا یې دی دپاره برابر کړی دی چې ما او تا د دې نه استفاده وکړو. خو دوه شیونه، تاسو جومات کې وخت لګوئ که نه لګوئ؟ وای لګوي صحیح کسر په اراده کوي ها یو مرګري بیان کو نو یو بابا نه اراده د لفظ هر شي وو چې اوس یو کار په جماعت کې داسې امږي چې سړی زینا ثوابي کیږي ناغه به داسې کوشش کو چې را امیر سه خما سره داسې فرینک دي ډیر را سره آزاد دي چرتنیخ پنیغه په نومرانه وښونه غواړي بیا مشکل کې پریوزم ځکه وخت ورکول خو مشکل کاری ناغوی چې ځان ته نو وړاندې خلاص کا هغه لفظ ورته وای چې سړی زینا خو سړی خلاص یې تبلیغ والا نه ناغه به یو ځل کوشش وکړي بیا به کیناس بیا نو د امیر صاحب نظر کې راغی وی ته سویل غواړي وی زما هغه ولیکه چې هغه سړی زینا ثواب دي نو تاسو چې ځئ یو کنه نه صحیح صرف ثواب غواړي وخت لګوي صحیح ناظرین جان بار تم دي عرض مکو را تاسو خدمت کی چې په جماعت کې یو دو خبرې مونږ کو بار بار خو چون کې هر قرآن الله صاحب رحمت الله علیه الله مرقد منور کی دا هغه مخاطب ساده عوامو لہذا هغه خبره صرف یو ساده ناصر جماعت والے مرګریو کی نور زیاد تشریح نه دا وی په بس باندې پوره یو نه پیوریدون کی زیاد کویږي نا وی وی ذکر او فکر څه شی وی لږ زور سره ذکر او فکر او قران کریم سوره آل عمران هم د ذکر او فکر تذکرہ کړی دا لږ ماته متوجه شئ قرآن کریم فرمائی فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنهار لآیات لأولی الالباب اللہ تعالی فرمائی دا آسمان چی ما پیدا کر دے دا آزمک میں پیدا کر دا دا کائنات و نظام میں برابر کر دے دا رزی شپ رازی شپزی ورز رازی دو اولو الالباب دا پارا دے کے آیات دی اس آیات سشے دے او اولو الالباب سوک دی نیو لفظ تاسو اردو کی و معمومن کتابون کی لولا ایرالو لے بلکہ اسے منگا پختو کے میں استعمالوں چے دا خبر لب بلو باب دا دے لب دا مغست ہوئی نوور تعال تا امریکنی اصطلاح کی وہ کور سی او آر ای لکا کور چی مات کی او مغز تراو باسے مونپلی مات کی انگا اوتا دی جلسائی جل بای لاہور مخ مونپلو والے گئے نو چی مونپلے مات کی او گیرائی تراو باسے دی گیرائی تو وی لب دی گیرائی تو وی کور نو اللہ تعالیٰ فرمائی چی اصل عقل اصل عقل پا حیثیت دی او اساسی جوہر دا خو ما ټول انسانان لور کړه د خلوب په ډیرو کم خلق کی پټ کی ټول خلق تړي کني تړي لګو سره اوس خو مولیانو هم بس ما دې کړه دا مهم چلو مولیانو ته پټ کی تړي زه ما امریکا کې نه پریدم تاسو پاکستان کې پر خوده خدای مورکا ما پټ کی تړي دا پټ کی عزت دی دا پټ کی عزت دی عزیزانو دا پټ کی دا اوس عزت هم دی اوس خو غیرت هم دی صحیح ابیا تو پٹ کے ہڑے غیرت تھے عزیزان مار پہ کو استاد خدمت کی چ اللہ تعالی فرمائیں فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنهار لآیات لأولی الالباب اللہ تعالی فرمایا کل ما ٹول انسانان لور کڑے دے اولو الالباب دیر دشمار دی قرآن کریم کی اللہ تعالیٰ عموماً یو کانٹیکسٹ کی خبر ہے کئی اور بار بار ہے کئی ولیکن اکثر الناس لا یعقلون ولیکن اکثر الناس لا یعلمون پتہ ہو لگے دا چی اکثریت دا انسانانو با عقل لری لب بن لری او عقل ذکر لری چی دا دنیا سورہ ترقی ہوگا دنیا سورہ ترقی ہوگا یو جہاز بھی زدہ اگا امریکین چی راروان شدہ اگر جہاز کے شپک سوا خلق سرد سامانون ناس تھی یو لوی دنیای اگر دین روچت شی پورا ولس گھنٹی پا دے سمندر را انوزی پا ناس تا پا ولالا پا ملاس تا پا کگی دو پا یو خوا کے دو پا بل خوا کے دو پا ٹو لرس ستری شی خدای دے بہت سرس کی سوا صحیح اور چکل ولس گھنٹی بعد اگر اعلانو کی چی دیزیں جنٹلمن وی ہیو سٹارٹڈ ڈیسینڈنگ آن دبائی انٹرنیشنل ایئرپورٹ مونږ د خدای شکر ادا کړو. ایون غیر مسلم پکې ناشتي هغه وایي تھینکس گاډ. وایي تھینکس شکر دې چې راورسېږه دی. اوبه باندې راپورې وته عزیزانو. اوس عقل انساني چې اصل عقل دی هغه خو دغه شی جوړ کړی دی. خو هر چې لوبې عقل دی دا د استادو له سروالي بروالي چې څوک خدای پېژني الله دې له ورکړي، چې څوک محمد رسول الله پېژني الله دې له ورکړي. الله تعالی فرمایي هغه عقل والا دي تاسو لوب والا دي، هغه پوستکي والا دي تاسو ګیرای والا دي. تاسو پوستکي خورا پوستکي خورا ګیرای خورا لږ زور سره ګیرای خورا. الله تعالی فرمایي چې ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآیات لأولی الألباب. الله تعالی فرمایي ما د کائنات نظام کې نشانه پیدا کړې اولو الالباب د پاره. اوس اولو الالباب څوک دي؟ زما دا داوله چې زمانه زیات عقلمن سړی دنیا کې بل څوک نشته. هر یو سړی ایون لیونی چې په ګرمۍ سرځای نه پوهېږي، د هغه هم په سینس کې دا دی چې زمانه زیات پوهه څوک نشته. د پاکستان یو سابق گورنر جنرل چا چې د ملک له ډیکټیټرشپ بنیاد یې خوده دی، چا چې د ډیموکراتیک پروسس جنازه په لومبه روز استرې ده، دا هغه نامه وه غلام احمد. نه غلام احمد فالج زده و مفلوج و، نو دا خوله به یې هم کږه وه، لنګړه هم و، داسې ډنګورۍ به یې لګوله او داسې به روان و ګورنر جنرل، او خولې نه به لاړې روانې وي. د لاهور د پاگل خانې معاینې لته، نو پاگلان ټول هغه سیخانو سره ولاړ و. اوس د سره پولیس او رینجرز روان دي او دې داسې داسې کېږي. یو پاگل بلته وي لو ہمارا ایک اور ساتھی آ گیا. دا وی زمونږ یو بل مرګر راغی، اوس دې ډېر قهرجن سړی و، صحیح لوس ټیمپر ورته مونږ وایو، ډېر قهرجن سړی و. زر به غوسه ورته دله غوسه ورله، نو داسې ډنګورۍ ورته نیغه ونیوله، ورته نہیں جانتے میں کون ہوں. گورنر جنرل آف پاکستان ہو آگا وقت دا کانسٹیوشنل ہیڈ تبے صدر نوی پریزیڈنٹ میں نہیں ہوتا سبے ہوتا گورنر جنرل میں ہوتا وی نہیں جانتے میں کون ہوں میں گورنر جنرل آف پاکستان ہوں. نہ غیو پاگل ورتے ہم بھی جب باہر تھے اس طرح کہا تھا. آپ اندر آ کے ایک بار کہیے کہ میں گورنر جنرل آف پاکستان سے مستا سا حشر کل دن راشا یا دن ہو آیا وہ دنیا کے نر کمکلو سسر دشتا. عزیزان عرض میں کو استاد خدمت کی کہ اس ہر یو سڑے تا دا ولری چې زمانہ زیات عقل مند بن سوک نشتا علی ونی ته ټول دنیا لري ونی ښکاری. خو ستا پته بچانه لګو دا بد عقل د خالق نه لګو، دا بد لوب د خالق نه لګو، د بیمارای پته بچانه لګو ډاکټر نه بچانه پته لګو د ډاکټر نه، ځکه دا دغه فیلډ دی، دا دغه فن دی، دا دغه مهارت دی، هغه پی باندې پوهیږي. لہذا د لوب او د عقل خالق دی الله تعالی. په کموالی زیاتوالی هم هغه پوهېږي، نو هغه نه پته لګ چې ستا په نس باندې عقل بن سوک دی. طول الالباب چاته وایي. نو الله تعالی فرمایي چې الذین یذکرون الله قیاما وقودا. رسول الله صلی الله علیه وسلم حضرت عمر نے تپوس کی چې وا عمر اسلام نه باس ما سو سے. حضرت عمر جواب ورکړ الله تعالی ډیر مهربانی وکړه چې تیرا ولې غلی. وی ور لوست پیپل، مونږ د ځان نه ور مونږ رکشي وی خلک، مونږ سو رکشي وی خلک. او د رکشي وی دلته معنا دا نه چې کور وته هم نی معلوم، ډایرکشن وته هم نی معلوم چې پر رایټ راشم که پر لیفټ راشم. نو دې لپاره موږ لیکل لفظ لوست that he is lost. See, mungi o sare che confuse is in a card ko mungi he is lost yene da urak de da ta pata ne che suko ada te umar de ta na urte we lost people mungi ji lost mungi razan aur huzur e salat wa salam urte aga sanra we zamun da har yo panda ko ke da mukhtalif maqasid para mukhtalif khudayan د مختلف مقاصد لپاره مختلف معبودان. او هر یو سړی په خپل تصور باندې ځان له خدای جوړ کړي. وې زما پلار دا د کجورو تاجرو د بشپونه ډکول او دا به روم او فارس ته وړل د کجورو تجارت به کو. د دغه مقصد د پاره دی او خدای جوړ کړي او کجورو نه اډوکی استیو هغه ټکولې وې دا غینه یو خود جوړ کړي چې په کومه ورځ به دې تجارتي پیره باندې روانو ټوله شپه به دا هغه بت وړاندې سجدې کولې چې دا جیاس په خیر ور پورې شي په دې سمندر باندې او بیا په تجارت کې مې فائدہ ونه شي. نو یو ورځ زوګ شوم کور څوک نو د خوراکم څه شی نو نو په هغه بوت مور من نکړه نو داغه یو لاس مو خوړو بلکه بوت داغه یو لاس مو خوړو خوراک شو خو یې فتاغت کړو غضب ابي فورا مې ذهن کې رالې چې پلار کې دی راغې هغه به دې رزلې وکړي چې خدای دې تا خوړ کې مې تا یو زما خدای خوړه نبی علیہ السلام ورته نو بیا وی بیا چې مور پسې ګرځېده سړی ته چې کله د پلار نه خطرې نه بیا ځان له الائنس جوړی او په اتحاد کې بچی سره سم کې ولاړې سو غریب والو مخرج پښتنو وطن کې اثر والو مخرج خو بهر تقدیر ولاړې بچی سره وای تا په مخه اغسته دی صحیح او موږ هم خیر نه کوو پښتنو موږ هم بچو سره خیر نه کوو دا بچی موږ په خپل خراب کړل دا موږ په خپل سختۍ خراب کړل اول ته په مغرب کې دا وای په نه باندې چایلډ ابیوز ډېر لوی جرم دی هغه وای بچی سره به سختی نه کوي صحیح دی به انکرج کوي کدی یو خطا وکړي تسامح به کوي تسامح وکړه او انکرجمنټ ورکړه چې بچیا دا خطاګانې انسانان نه کیږي خو ګوره دا انسانان سره ښې نه ښکاري صحیح او که تا نن ورته غوسه وکړه او سبا دې غوسه وکړه او په درېیمه ورځ یو حدیث کې راځي نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي ذا بلغ ولدکم عشرا فواخیه کله چې ستاسو بچې لور دوی لسو کالو ته ورسي نو برادر هوډ ورسره شروع کا د رور والای خور والای رشته ورسره ډیولپ کا یعنی بیا لکه د زوی د لور د باور ما ځکه ټینیجری مونږ وو د دوس کیمیکل چینج کیږي د بدن کې دن کیمیکل چینج کیږي بدن کې چینجز راځي ځکه هر پنځه کال بعد بدن کې چینجز راځي او لس کال بعد انتهایی اهم چینجز راځي هغه تر نفسیات ماهرین وای وای د بچی سیلز ډیولپ کیږي تر پنځو کالو سل چې ډیولپ کیږي تر پنځو کالو مې چې ورکیږي تر وو کالو چې ورکیږي تر وو کالو او وو کال بعد دا سل ز ټول لکه د سپینې تختې په شان دی بس نکل په شروع کا دی وجه نو نبی رسول الله صلوات الله فرمایي چې مورو سی بیان کوم به صلات اذا بلغوا سبعا ما هلته یونیورسيټي کې خپل لیکچر کې دا خبر وکړه مالته او پروفیسور ماته او مای ګاډ محمد سټ سو almost 1400 years ago محمد دا سوار د سوکال وړاندې ویل صلی الله علیه وسلم لکه زوی صلی الله علیه وسلم نو باب ورته چې دې کې د حیرانتیا هیڅ خبر نشته وی دیر از وندرفل مای نو دیر از نو وندر دیر ان مای هغه پیغمبر او پیغمبر دې ته وای چې دې په خپل ذهن خبره نه کوي د دې حیثیت خو د ریسیور وی د دې حیثیت د ریسیور وی لکه ستاسو ټلیفون لکه ستاسو اوس دور ټلیفون دی نو مای په پوره ډیر ساده ونه ده ساده ونه ده اوس خو زما په خیال حال پښتو زاړه اصطلاحات ختم شو اوس کړي دي نوجوانان نه ته پوځو کې ته تیر پیژنې دې نه پیژنې وای کونده پیژنې وای نه او جنگه پیژنې وای نه کیړه پیژنې وای نه پیواند پیژنې نه سپرخه نه نه پیژنې سربان پیژنې لکه تیز وای اوس کو ټریکټر دې زمو کلی کې وکاکا دې او ټریکټر یو موږ نه کوي نور هر کار کوي او ټریکټر بس سره پوز نه کوي نور هر کار کوي اوس غوري یو کار مونږ په ټریکټر ته وو خو هغه بندا نو به وي ساده سانو یو شیو تبر باندې چې دې تبر والا کاکا با دا لرګه اوه مداري نه به ټوټه جدا شو هغه ته به توته نه لې سمې ورته توته نه نه زما هغه په پوسا دا ونی را نه هغه خدا ټلیفون بیا چا سره دور ورکوټ شي دې وای بس چا سره چې په توته نه راو باسي دګي ته توته نه راو باسي چې دګي ورته عزیزانو دغه توتنه اوس دې دا خبرې نیسی وکي حالانکه د دې توتنې نه غټ خدا لرګې دی صحیح نو هغه وی اوس خو موجود دی دا لرګې ولې خبرې نه کوي ځکه دې کې د ریسپشن قوت نشته دې کې د ریسپشن قوت نشته هغه ټلیفون کې د ریسپشن قوت اچولې دا خبر ریسیو کې وتا په ووري چې تاسو وایې یا تا ته څوک څه ویل وایي دوباره دې عرض مې کو ستاسو خدمت کې چې الله تعالی پیغمبر کې د ریسپشن قوت اچولې چې دا الله خبرم دې ریسیو کول شي او دې کنوي کول شي صحیح د دې وجه دا غي انتخاب شو واستنعتک لنفس ولتصنع على عيني الله تعالی په خپل نگرانه کې دې مینوفیکچرینګ کړی الله تعالی د خپل نظر لاندې د دې تربيت کړي د دې د کار د پاره تیار کړي تاسو خبره باندې پوي کې نه جی جی تاسو نن داسه باران وایي که څه وایي جی باران نه وایي خان له داس ځان جوړ دې او بیا جلبای جلبای دا خو په جاندارې مشهور ده صحیح جلبای دا په جاندارې ماته په خوا زمانه کې چاوي جی د جلبای ولا ډیر خو خلک ته خو بس که دا دشمنای مشمنای پکې نه وي مې دا دشمنای هم د خوالي دلیل له خدای ځان را کنټرول نه کړی شي صحیح نو بهر تقدیر د جلبای خلک دا په غیرت او په جاندارۍ باندې مشهور دي نو تاسو جواب هم جاندار پکار دی الله تعالی او فرمایي چې ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ وی چې او دا الله پیغمبره بیا زه مور پر څه ګرځېدم چې مور مې مرګرتیاو کې د دې مشکل نه مې خلاص کړي. وې هغه زما د کاکا کور کې وه. وې زه ورغلم وې مور ته یا اما ادرکینی مورې په نلکه یې رامه درشا څه خیر راسره وکړه. وې ما ته یې بچې څه شي لیدي. وې مور ته یې داسې کار وشو. ای بې فکره شه بابا چې رسول راځي خدای به ما بیا جوړ کړی. صحیح میکینیکل شاپ ته هم د بوتو ضرورت نشته. چل مال راځي بیا جوړ کړی ولا امه دی دا خدای ولا جوړ کړی امه دی بیا به ولا جوړ کړو. نو یې کجوري راوړې کجوري غوټه کولې هغه لاسې ولا مرمت کړو او داسې مرمت کړې چې بابا تاړو پتر لګېد ما دې به شوبه کې کار کړو. بار صورت نبی علیه الصلاه والسلام ما ته وګورې حضور اسلام داسې خپلا دا صباحه ګوته دا روچه تکړه به خپل سر مبارک ته ونی ولا اولم تكن عندكم عقول. وی عمر استاسو کپرای کې عقل نو چې دا کار مو کو د خوراک شي ستا مور په لاس جوړی بیا هغه مشکل کو شا غړي حاجت رواه غړي هغه خدای غړي هغه تصدی کې هغه نه خیر غواړي چې شپ دې پوری کی تجارت کې फायदा درک استاسو کپرای کې عقل نو. حضرت عمر ډیر کمالی جواب ورکو. عمر خو عمر وی کانت عندنا عقول ولکن لم تكن هدایا. وی مونږ کې چې عقل وو هدایت را سره نه وو چې دا عقل ټکولې وې پوستکې ته لړکړې وې مغز راستې وې چې هغه د کار شی دی. محمد رسول الله راغی صلی الله علیه وسلم دا خلقو د عقل پوستکې وټکو هغه پوستکې ته لړکې مغز ورته راښکاره کړې دا مغز د کار شی دی. په دې به خدای پیژنې په دې به آخرت پیژنې په دې به روح پیژنې په دې به نفس پیژنې په دې باندې به آخرت خیر پیژنې په دې به ځان آبادې کړي او آخرت. اللہ تعالیٰ فرمائے الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا. دا الباب مالکان آغدی الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلا جنوبهم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض. دا انسان دور خدید دا انسان دور خدید سادہ الفاظ کی خدوم دعوائی چیو دا انسان جو صدر دا مادی قالب دے من ورطا سٹیچ روائیو STATURE سٹیچ رو ورطال توائیو. ناظرین یوی دا سٹیچ رو دے دا قالب چیتا تکم خکاری یو پا دے کی تن آغا شیر چیتے دے جوند ور کردے دے چیغی تا روح وائی خطا سو گورے دا دے قالب دا قدر و قیمت دی روح سر دے دے قالب قدر و قیمت روح سر دے دا دی روح سر دے چی دے پاڑای کی روح نی او مل بچے پیدا شی نو بیا مونگا جنازہ پہ منکو کوکه دغه څه جنازه پینې کوو دغه څه ويلف في خرقه ويدفن چې په یو کپړه دنا چاپېره کا او مقبره ته اوس حالت دفن کوي. امام احمد ابن حنبل رحمت الله عليه فرمایي سرور مې استین پورې ارس چې کلو ترې په جنازه وکا غسل ور ورکا باقاعده تکفین وکا ځکه هغه دا انسان دی. او دا انسان دی ولقد خلقنا الانسان من سلاله من طين ثم جعلناه نطفه في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مزغة فخلقنا المزغة عظاما فكسونا العظام لحما. هغه 120 سنه چې په تیرې شوې ده مکمل انسان شوی دی بس صرف د روح هغه تاخیر په کې پیدا شو. صحیح نه هغه چې دا انسان شوی دی جنازه په انسان باندې کې چې مړین دا مرد انسان دی. بار صورت اوس دا روح دا انساني پاړه ته قدر او قیمت ورکړي دا وایي ژوندې انسان ایون دو کده پیرالایز په کوما کې پوشم نی بیٹ سور ور تم شوی بدن کے زخموں نم شوی نو خلق داوی چلا دی چور ڈنٹے مور دو کپلار دے مور دے ترور دا تر دے مشر دے ہر سو چرے لگی ایک ٹولے خدمت کئی کئی کنے کتنے ولی دو روح دو وجہ کئی دسر وجہ کئی دو روح دو وجہ اس دا روح چیدے پا کم وقت پانے ہوا تا نو بیا خلق طول کارونا پریدی ورد زر زان خلاص ہوئی. امام بخاری رحمت اللہ علیہ باب لکلے و باب ماجا فی کلام المیت علی السریر چی مڑے ہوں گوئی چی مانا زان خلاص کئی سر به رانا کار خلاص ہوش یا زان خلاص کا یا ما خلاص کا دو کارو کی یو کار دے چه که خیم نو بس ما خلاص کا جدی دنیا رو لار شم او که بدیم نو ترانا زان خلاص کا. عزیزانو نو عرض میں کو استاس خدمت کی چه اس دغا روح ہے او تو گور منگا او تاس طول زمیدار صحیح اس خلق زمیدار بس کا که بس نکڑا زب زمون کور خدا سے پدی سہرا کے دن نو دا سہرا کے دن کل کل جتنی پول باندے سمرگڑو سرود ریگم پرون نبلو په دې پلو باندې مرګر سره ولاړ نو ورته مې تاسو وې د غنمو نو واخ نو واسي وینې دې دوايو په چولې ده مې تاسو کې پالش کلی بوټا نه چولې ځکه لاړ کار ختم شو حالانکه لاهور جلسه جلبې دا درې کلی خود میرې په کار باندې شهرت لري ځکه صحتونه خو بل پرشر تاسو په شران لګزور سره وای شو کوم نه کولېسترول یو نه نو چې بدلې مې نه ختم شي دا ټولې بيمارۍ په سړي رامن کې ټولې بيمارۍ پتا دې باندې ټولې بيمارو رامن ډکړې څنګه دا چې تاسو بدلې مهنت صحیح او بدلې مهنت دا د انساني بدن ژوند ناظرین جانو بل ور زو دا بچې مې راځو په لار روان ما ته ګورې په لار نه حالت کې یو پول نا پول کې او بدلې وي نو دا بچې مې راته وي وي دا خو جوړې کدا او بو بیا په دیم دل باران وشو نو دا پېچن به مات کی اګه دا پېچنې مات کړو په سی بدا پول مات کی دا خلک به بیا او بو کروان صحیح نو بیا په صادر کې جولای کوم خار را رستا هر کال ته او دوه میدار په پوله ناشته نو چې موږ وکړو ته کال څه تاسو کوی مې تاسو سره بلچارم بشته وینې جی نشته مې تاسو سبق راغلی تاسو مې پټی سبق راغلی یو راځي بدل دا دا جی بس مونږ یو کوم مګه تاسو کو خدا خو زه ما پرون نه غلم دا چې زو څه خیال وو ک تاسو کو خدا وو دا په دې لار باندې تیری گئی دلته قوم کې دا احساس نشته چې دا قومي کار زما کار دا قومي کار زما ما مرګرو ته د اسلامي اکنامکس یا د اقتصاد اسلامي د اغي ډیفینیشن ورته کو ما ورته مې سیکولر اکنامکس هغه یو مختصر وی ادم سمیت چې هاو ټو ارن اینڈ هاو ټو سپند ګټه وسنګ خرچ کې وسنګ شریعت اسلامي داسې نو چې هاو ټو ارن اینڈ هاو ټو سپند څنګه بغټي نستا د ګټلو د پر ځان له طریقې نه استا د خرچ کولو د پر ځان له طریقې نه وعن ماله من اين اكتسبه وفي ماذا انفقه اقتصاد باندې یو کتاب لیکلی دی امریکای والا مرکو دای ډیر فخ دی نو اقتصاد باندې وړي کو چې اسلامي اقتصاد دا غي ډیفینیشن دا دی دا غي ډیفینیشن دا چې علم وسایل استخدام الانسان ما ولا تعریف جوړ کو چې علم وسایل استخدام الانسان لمستخلف فيه لسد حاجات الفرد والمجتمع الدنيويه طبقا لمنهج شرعي محدد ذکر در یونیورسٹو دا کالجونو سٹوڈنٹا اوی خو پیو خاص جبا بانے پویگی یو خاص جبا نو پا خاص جبا الفاظ چی طبقا لمنهج شرعی محدد یو تا چی اللہ تعالی انسان پا دے کائناتو کی خلیفہ پیدا کرے دے خلیفہ معنی دار چی دا کائنات دا خپل خیر دا پارا استعمال خو سنگے استعمال کا دا شریعت پرانا کی استعمال کا دا کم خیر دا پار استعمال کا دا انفرادیت دا خول نراؤزا انفرادیت او اجتماعیت دوارے یو بل سرا کمبائن کا چیز دا خپل خیر سوچم کوم دا ٹول جلبائی دا خیر سوچم کوم چکا خیر خو یواز دید دا نوی ما طرف تا ہوگو رہی بھی مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ راجی بخبر ہوگا چیز پا خپل جماعت بانے دا آغا وقت نا یریگم چکل دو دوی پنیش بانے با کرائیٹیرین دا بھی معیار بدای چې وخت به سوره لګیدل دي د پوس به بل لګی د بهر سفر نشي کنه نشي مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ فرمایل بیا بدا کټ شي د دې بیا فائدہ نی د جماعت اصل مقصد دا دی چې ستا دیر لګیدل دي ستا په ژوند کې تبدیلی سور راغلی دا ستا معاملات سور ټک شي ستا سوچ سومره اجتماعي شوه دي مخکې تا سوچ انفرادي کو چې دیر لګیدل دي اوس د محلي د پارا سوچ د محلي د پاره والدا سوچ نه چې ټول خلک وجودار شي دا خبره ده صحیح ټول خلک رجوع ولا شي دا خبره ده ټول خلک ذکر او اسکار ولا شي دا خبره ده ټول خلک صادقان او رښتوري شي دا ټول نه خبره ده چې ټول خلک د دوکي د میدان نه راوځي دا ټول نه خبره ده چې ټول خلک بلچیر اوالي او د نالای صفا کی دا ټول نه خبره ده اجتماعي سوچ دغه ذکر استاسو ممبرو په یو کلی کې یو لوی نالای جوړ کړی و لوینا لري نیو راځي او ټلیفون راځي ما ټلیفون چت کړ وی چې زموږه نه علاوه د خټو ډکه شي دا نو ما ته درځم ما ته بل چیرې راځم نو بیا درځم دا کې ما نه راو کړی تاسو له مې نه علاوه جوړ کړی او په نه علاوه صفه کوم یو سره هغه خپل کور جوړی د یو میلیون روپو د 2 میلیون روپو خو د کور مخې ته د خپل کور کوم پول چې دی به دې انتظار کې چې ام پی اس به راځي او دا پول ما ته جوړی ام ان اس به راځي او دا پول ما ته جوړی دا انسانیت لکتیز وای نه دا څه او قسم دې کړه موږ په دې شنو باندې په دې شنو باندې موږ نه باندې زمونږ هغه ملک کې هغه کې نظام دارې تاسو له کور جوړ کړي دا مخ استاد یې مدار دا صحیح او کداره ټیک نکړه تا ته ګورنمنت ټیکټ درته یا هغه خپل شیر اولی هغه سره برابر استا او خون برابر استا ګلون هم برابر استا نالای هم برابر استا پول هم برابر استا په سیبل رانی دا پیسې داخلي کې خزانه کې دا ستاره کور مخه راکزه ما به کور مخه نا عزیزانو اوس دا تعلیمات د جناب رسول الله دی صلی الله علیه وسلم خو مونږ د رسول الله علیه الصلاه والسلام یو روح مراتین کړی دی او نور لمټول له چټي ور کړی دی حالانکه مونږ اسلام دین دی دا مذهب نه دی دا دین دی که مذهب دی تکتیز وای دین دا دین دی دا مذهب د دې انټرنیټ دی په انګریزي دی ریلیجن او ریلیجن په دې ټولو ډکشنرو کې یو ترجمه ده سیټ اف ا فیو ریچوالز د سو رسومو د عبادتو مجموعه اسلام د سو رسومو د عبادتو مجموعه ده کدا د ژوند نظام دی تکتیز وای دا د ژوند نظام دی یا ایو الذین امنوا ادخلوا فی السلکات یا ما پرون نمبر اوس جمعه کې نو پوهه ما دې خو غوړوې ما کدي نو په جملې سره مختلف نو ټیک ده صحیح نو ما جملې خو ما دا دویمه جمله د عقیدې خبره ده الله باندې قیامت پر است پوس کوي ما مونږ یو نارا لګو چې جمعیت کی دعوت جمعیت کا پیغام خدا کی زمین پر خدا کا نو ما کدي نو په جملې سره دې اختلاف یز جمعیت ته وړه جمعیت کی دعوت جمعیت کا دا دویمه عقیده بساته کدا نو ساتره بیړه د پلار نکړه کدا فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما وما خلق الدراس جولاني ولا ما هيك جمعيت كي ايه نبيا دا الله دا پارا يا دا دي بيم جملة دا پارا چه خدا کی زمین پر خدا کا نظام دا جمعيت مشر سر دشمنی پا دي مكوا جه دا ما تا ملترو نلگو دا جمعيت مشر سر دشمنی پا دي او زا واقعی دا حسرت خبره دا رستاس و اسملائی منبر ما نه به ډیر کمتر چاته پوس کړی چې تا جی په اسمبلی کې چرته د دینو څخه خبر وکړ صحیح خو چې څوک به راتل ایون ملایات محدثین مفسرین فقها مفتیان زمونږ نه لای سوش زمونږ امیټر به چې څنګه شي زمونږ ټرانسفارمر به څنګه شي نو په خدای اعتبار وکړي چې داسې پوز راغلم چې ما خدای مره دی عذاب نه خلاص کړي دا څه عذاب دی چې د ملا هم دا سوچي چې نه لای څنګه شو تو کو جاله می تمانه د پوسو کچ تا خو ناراله ګوره جمعیت کی دعوت جمعیت کا پیغام تا چر تر دین هم خبره کړی ده کنه ده کړی ما نه در سرور کار کی چا ده پوسو نو چې تا چر ته پاره مسله کی دین خبره ګو ده اوس دین مارا اوس ته فنش مو ګو ټوټل سرور کا سان تاسو کې کړی سورا سرور کا سان پای کې به ما درې مولا صاحب غریب هو مصروف مولا صاحب غریب انور ګوالا مرګ کې ګوره خبره نه کوله نو خبره خو یوازې زما خو نور زور نشته جبه زور خدای راکړي الحمدلله جبه زور خدای راکړه په نن پر مولا دې ګر کړه ته مې ته څنګه یې وېزه بس نور خراب یې ته جبه مې ټیک د مې مونږ هم تاسو سره جبه پکړه وي خدای دې پار کړه دې په دعا راکړه مې نه تاسو په ټاپو ناس پای مې جبه چې ټیک د بس دا کافي نه چې په ټاپو ناس ته مستا جبه به کم ځای استعمالوم مې کورسای کې باندې وډو بار دې عرض مې کوست تاسو خدمت چل الله تعالی فرمایل فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض الله تعالى فرمائي چه أولو الألباب ودعق المالكان آغر اجدو کی دعا کاری یو ذکر او بل فکر یو ذکر او بل فکر تاسو جماعت کې وای علم او ذکر ما وی قران کریم وای ذکر او فکر را دي دی باندې ځان کوی کوچ دا ذکر او فکر څه شي دی قران کریم د ناظری بچو ختم وکړه دغه ابتدا ده ایمان نه بعد دا دوه مزه مداری ده چې سړی قران کریم په ناظره باندې زده کی درې مزه مداری ده چې د معانی او فهم پیدا کی سلور مزه مداری ده چې انفرادي طور عمل په شروع کی بینظم از مداری دا چه اجتماعی طوری امپلیمنٹ کی او نظام دا مملکت کی در قرآن کریم بینظم از مداری دی مون بانے مونگا لا تروسا پا پرائمرائی کی مونگا دینا پاس نشو تروسا لا پا پرائمرائی کی مونگا دینا مخی کی گنا نا کوشش کو چا دے پرائمرائی نا بڑوان دی کی گو سنگا بار تقدیر نو اس قرآن کریم دا دے تقاضا دا چه دے عملی کی رانا چنن پا دے ذکر او فکر ازان کو جدا ذکر او فکر ازان نو قرآن کریم فرمائی اذکرون اللہ قیاما وقعودا یو دے انسان جو صدا دے زان لتقاضے دی یو دے انسان روح دے دا غیزان لتقاض بلکہ دے جسے قدر قیمت ہی دے روح دے وجہ دے او دغا وجہ دا چی دغا انسانی بدن نماوی ماو تا زمیدار یو سپک پلے زمیدار جوئے نو دے میرے شکی جون را تیاد دے بلکہ زو کلا کلا بچا سره چې لاړ شم واپس راځم که دغه لاره باندې ځمکه د روډ په غاړه باندې نو بچا ته هم ته ګاډی ودروه او زما پلار به دې ځای یوې کوله نو بیا به هغه د دې بیرې لاندې اوده شو ما به د افغان دې نیر ته اوبو له بوتلل او بیا به راتلم دې ځای مې سره وړې نو وایي چې زه لږ دې پولو باندې وګرځم دې پولو باندې ځکه ما دې پولو باندې ما افغان سره وړلی دي نو بهر ته دي عرض مې کو ستاسو خدمت کې چې اوس مونږ به د دې بیرې لاندې اوده وو صحیح زمون په بدن باندې چې ټرمایټ یا وینه لګیدل ولې نه لګیدل ځکه بدن کې روح ولې نه لګید اوس ته دغه بدن د بیرې لاندې کېده وه او دوه ورځې پس راځه کدې میګو و دې کنګوټو غار غار کړې نه پته ولګېدا چې دا قدر او قیمت دې باړه ته میلاو دې روح د وجې دا تحفظ ورته میلاو دې روح د وجې مولانا محمد عمر شیخ پالنپوری رحمت الله علیه ډېر عجیب خبره وکړه وی فرمایي یو ځل بیان کړي وی مونږ ورځ شپه لګیاو د جوسي تربیت کې او د روح د تربیت په فکر نه وکړو وی دا جوسه د مرکب او دا روح دې راکب دا جوسه د سورنی او دا روح دې نه پاسه سور وی چې سورنی خفر بې او دا سور ته کمزورې ای په دې سورنی ټینګې دې شي دا پټې تنګوي بس دې به ورسولې وی بس مونږ په دغه عذاب اخته چې سور مو دوره کمزورې کړې دې په ټینګېږي نه ځکه خو ټول مونږ په دې کوی ټول ژوند هم په دې کو دي کو دي ځکه د سور د تربیت او د تقویت موږ لا تر اوسه تصور نه کړی چې د روح لپاره هم څه فکر پکار دي نو بعد ته دي عرض مې کوستا حضرت شاه صاحب رحمت الله علیه یو دوه استه له هغه شاه صاحب مجددي دې مجددي په دې خپل نظم کې تذکر وکړ حضرت شاه صاحب مجدد ذکر کله شاه صاحب تذکر وکړ شاه صاحب ایکسچینج وو شاه صاحب سو ایکسچینج وو ها اوس دا ایکسچینج وی چې ستاره ټلیفون وې اوس وافیو سټلایټ دی ورکی صحیح ا سټلایټ دی به الته کوس کی بیا دا هغه نه راوالی د ایکسچینج په لار باندې تا ته راورس نو شاه صاحب مې زمون ایکسچینج دی زمونږ د تفسیر سند په شاه صاحب رواني زمونږ د حدیث سند په شاه صاحب رواني بلکې او د لاهور کې د حضرت مفتی محمود صاحب رحمت الله علیه په یاد کیو اجتماع وا په الحمرا کې هلته ما بیان وکړ نو عبد الله رسول الله خان صاحب هغه پریزایډ کو هغه دا هغه یو تنظیم دا تنظیم کړو نو زه ورته غوښتلم چې دا جمعیت مرګره ده نه به راځي او هغه دلته خو یو ځان له خپل استراحت دی به مهمان خصوصي مایل کس نه مهمان مې له خصوصي او بس دې مفتی محمود صاحب او کفش بردار مې زبر هاشم او تاسو اوس مالا دا مين دا دا دا دا دا دا سعادت مراد پلاس راکم زه خوشاله يم چې راشم خو مې نه مهمان مې له خصوصي نو مال ته ذکر وکړو مې انبياو کې یو پیغمبر دې ټول په داول لري صلى الله عليه وسلم عليه الصلاه والسلام حضرت ابراهيم يهوديان په داول لري چې دې زمونږه مشر نصارا په داول لري چې دې زمونږه مشر مشرکین مکه په داول لري چې دې زمونږه مشر مو خود داول لري او الله تعالی خو دې وجه غدرې داوي په کچه پېښې کې خارج دې زمونږه کیسې زمونږ حق کی فیصله کړ چې ما کان ابراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين چې ابراهيم نه يهودي او نه نصراني او نه مشرک او دې مسلمان دسه دې مسلمانو او مزید الابوريټ او فردر الابوريشن وو چې فردر الابوريټ چې ان اول الناس به ابراهيم الذين اتبعوه وهذا النبي والذين امنوا معه الله تعالی ابراهيم باندې داوی حق صرف محمد رسول الله تعالی صلی الله علیه وسلم به ابراهيم ته داوی حق محمد رسول الله امتیانو ته په ابراهيم ته داوی حق د هغه زمانه مسلمانانو ته استاد د داوی مخارج کړی نو بس عدالت دې داوا کله بار راو بس سبا کې ورته بس افای نو والا کوټه نو موږ بایل صحیح الله تعالی په عدالت کې يهوديان او نصارا او ابو جهل ان کمپنی کیس بای راو موږ وګټ دا ابراهيم تاسو مشر دي تاسو د کشران یې دا ابراهيم تاسو امام دي تاسو د مقتدیان یې بار صورت عرض مې کو تاسو خدمت کې چې ما ابراهيم یو داسې پیغمبر دی عليه الصلاه والسلام چې د باندې ټول داول لري او ما زمون په دغه دور کې مفتی محمود یو داسې شخصیت و چې سکولر خلکو وی زمونږه مشر دی برلیانو وی زمونږه مشر دی دیوبندیانو وی زمونږه مشر دی الهادیو وی زمونږه مشر دی ځکه پاکستان قومي اتحاد کې دا ټول د مفتی محمود په قیادت کې هغه خپل قائد ګرځي صحیح او ما په دې مس کې شاه ولی الله او ناغم برلیانو وی زمونږه مشر دی الهادیو وی زمونږه مشر دی مونږ دیوبندیانو نو داسې شخصیات غیر متنازعه یا متفق شخصیات په تاریخ کې کله کله پیدا کیږي چې خلق په متفق کیږي سره د اختلاف د مسلک نو حضرت شاه صاحب رحمت الله علیه دا هغه امام دی چې د باندې د مختلفو مسالکو خلق متفق دی خپل کتاب کې وړي راځي نو خبر نه کوي هغه فرمایي چې د انسان دو تقاضې دي خدای انتها پسند شي د امبیلنس شي د غیر متوازن شي دنا هغه ټول خراب شي یا په یو غلط دروشي یا په بل غلط دروشي هغه وي د دې یو تقاضا را د ارتفاع اره د بل تقاضا را د اقتراب هر چی ارتفاق دے د دنیا جوان بسنگ برابر اے هر چی اقتراب دے د اخرت جوان بسنگ برابر اے او موږ دا دعا کوو ربنا اتنا فی دنیا کا پدی یو ایت موږ ځان کوی کنه شاسه فلسفه ذهن کې رااله چې ربنا اتنا فی دنیا حسنه و فی الاخرت حسنه خدای ارتفاق مو برابر کی اقتراب مو برابر کی نو شاسه رحمت الله علیه فرمای چې کم اقوام په ارتفاق کې لګی دلی دي صرف دنیا آبادی دا غی آخرت تباہ دے اچھے کم اقوام پہ اقتراب کے لگے دلی دی دا دنیا کارنکی ندے با یا گداگروی یا بغلا کئی یا بفراد کئی یا بچا نسوال کئی دے با ہمیشہ غلام دی بل دا دل لاز با کلا پور تلاس نی لام دے لاز پہ اور نبی علیہ السلام فرمائے چھے الید العلیاء خیر من اللید السفلاء رضی اللہ عنہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا پیغمبر علیہ السلام صحابی دے نبی علیہ السلام جمعات ترا گئے ابو ماما ناستا پیغمبر علیہ السلام کہتے ہیں ابو ماما ماری عراقہ جالسن فی المسجد فی غیر وقت الصلاة ابو ماما دموز وقت نہ دے سبق نہ دے روان تعلیم نہ دے روان فضائل اعمال نہ بیانی گی فار اگزامپل صحیح تو سکے جماعت کی ناستے بولے سمسل ہے حضور علیہ السلام دخل و مرگرو فیس ریڈنگ کو دی وقت دی وجہ کو پیغی زان بلے حضور علیہ السلام دا مرگری مختو قتل فوراں بورتا پتولی دی سڑی درس تکلیف دے فوراں بیداغت جوئی اولا مسئلہ صدا ماتا مسئلہ ہوا یا حضور اغیتی یقین دہانی ورکڑی وانا ولیوم اللہ ولی لہو تا در مشر ضرورت دے د سرپرست ضرورت دے د گارڈین ضرورت دے چھر زر درد ورتا ہوا ہے زناستیم دی جماعت کے رازہ ماتا زر درد ہوا یا او ماں بھی مرگر ہوتا علماء کرام ہوتا دا علماء کرام طول زمان بشران دی دا زمان خخ خلق دے زخو یہ وطنا طالب علم یہ وطنا تا دا تیر نمبر چی او میاشونی او مخیر عالم دا لوم حقانے کے اوی درس خود زلالم بیان تھا نا دارلوم خود زمان مور دا دارلوم زمان گا مور دا آگی درو دیوار زمان دا پارا مقدس دی نال دا چلی دا گاڑی نا کس شن نا باچار آسارو نا طالبان خود دیر خوش اعتقاد خلق دے نا خاری او کوشش کئی چی لاس میلاو کی بلکی چا با زمان گیل لاس ران دا سی بے خکل کر چا با زمان سادر راک کن خکل بے کر نما وردال تاوی مای دی خواب کرے یو خو مای زن حجر اسو دیم نرکنی امانی نما زمان تقبیل شتانی اشتیلام شتیلا دوار نگا رو صحیح ما مزما تقبیق کوي مزما استلام کوي او ما د پزرګونو طلباو سره لاس میلاول مزما پوس پوره نه دي دا ډېر مشکل کار دی په مدا سره کې دا لاس دلته پرې دم تاسو سره لګي آئے زه بلار سم فارغ شو بیا ما پسې راولې گئی ځکه دا ما ډېر ګران کار دی او ما دویم کستا سو دا خارج دی او ډېر لوی عالم دی ما دا مو غلط فهمي ده زما بس یو ادنا طالب علم خدای مې د قیامت پورې طالب وساتي بلکې زه کله کله مزاح وکم پرون مې جمعه کې مزاح وکم ما زما طالبان ټول خوخي مليانو کې سو خوخي سو په دې خو صحیح نه دا خو ټول خوخي صحیح خو مې مليانو کې سو خوخي سو په دې خو طالبان مې ټول خو بعد دې نغې ته مې ما یو زه یو ادنا طالب علم خدای دې وکي چې په هیڅ د طالب ورمانه مرګ راشي په هیڅ د طالب د پیر بابا سره متعلق دا مشوره ده وې دې وزله فارغ شه سبق بے شروع کو دمونیانا نو دستار بندی بے شروع نو بیا بے شروع کو نو بیا دمونیانا نو بیا بے شروع نو چھے پوم زل فارش نو بیا شروع کو چاہر تے بابا دا تسل بیا بیا تا تدریس نو شروع کے وینا سڑیا نبی علیہ السلام فرمائے چھے طالب پا پحیث دا شہید مرید مولا متعلق نہیں تھی وینی اسو رشادہ تا مرگ پہ انتظار کو چھے پحیث دا طالب را پانے مرگ رش ناظرزانو اللہ تعالیٰ دے مونگا طالبان نو عالم جوڑی دل یا عالم بل لکی دل دا اسے اضافی و نسبی خبر دا یعنی پنیز بس سر آدت دا سڑے عالم دے او پنیز بس سر آدت او فاق و کل لزی علم علیہم الیہ یرد علم الساعة نسرق علم الساعة نا الیہ یرد العلم دور علوم اس لئے علیم سوکتا اللہ تعالیٰ دے ناظر جانو آج میں کو استاذ خدمت کی چیزر شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ فرمائی چی ارتفاق برابر ہے و اقتراب برابر ہے دا دنیا و دا آخرت دا دوار و سوچ بکے خود دنیا تا بضرورت ہوئے آخرت تا مقصد ہوئے دنیا تا بضرورت ہوئے آخرت تا مقصد ہوئے و مائے مثال ورد مائے کور دا مقصد دے و باتروم ضرورت دے نمون دا دوار سکتے کورم جوڑو او کمرے سارا باتروم جوڑو خود دا کمرو سارا باتروم کے باہر پر پوز ویرا سائنٹیس دے اڑے راجی باجی پر خبریں گئے نمونگا اس بعض اوقات دا سو کچھ پا دیرہ کی کمرے سارا باتروم هغه جوړ کړو زموږ په اجتماعي ژوند دی سوشل خلک یو سماجی ژوند لرو ډیره کې بلا ګڼ خلک بیا د چې راشي ما زموږ ډیره کې بلا ګڼ ناشته نه هغه نږدې باتروم ته کور نه وځي خو لوی مصیبت دی نږدې وجه بهر مورته یو دوه باتروم مې لوکړي دي چې سړی لرې لاړ شي فراخ انداز سره کار خلاصي نه یو کس دننه کېده نه زما د پپوز وی ورته وایي ملګري داسې وکړه چې بهر نه شي هغه بهر باتروم ته نه هغه ورته وایي دا ولې نو ورته ته واړه به وکړې وینه داسې خېټه مې ټیک نه بیا هغه بهر باتروم نه رکړې نه هغه بهر لاړو نه چې واپس راغی نو ورته دا یورپین کلچر دی کمرې سره دننه باتروم دا یورپین کلچر دی چې هغه خو په کمره کې اوسېږي یو کس صحیح او یا یو ښځه خاوند وي نور د هغوی د بدن نه که هوا مهوا اوسي د هغې په نیز باندې سهار هم نه موږ خو د پښتو وطن کې اوسېږو دې لپاره خو به دغې هوا ته بیا ملک پرېږدي که راچای ته بدې صحیح حالانکه دا یو فطري شی دی نو ورته وایي ملګري اوس چې دلته یې نو دې به بریکونه لګې بریکونه به لګې بریکونه به لګې ټول لیدرې به ووایې معده به دې خرابوي عزیزانو عرض مې کوله تاسو خدمت کې اوس الله تعالی فرمایي چن فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون الله قیاما وقعودا وعلى جنوبهم الله بیاد ساتی یذکرون الله یو معنی دارا چې الله به یادې چې کله موږ دا ترجمه وکړو معنا دا چې بس تصبیر اوله وای سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر اوس دا دین حاصل نه دی دا ښه کار دی حدیث کې راځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي ځکه تاسو جماعت کې چې وخت لګوئ نو د هر یو کار دپاره هغوی موږ ته یو وظیفه ښایي یا یو دعا ښایي چې جومات ته نه ننوځئ بسم الله اللهم افتح لي ابواب رحمتك بسم الله اللهم اني اسالك من فضلك اللهم جنبني عن الشياطين اللهم افعل بي كذا وكذا الحمد لله الذي اطمني وسقاني الحمد لله كساني هذا اللهم البسني خيرا من ذلك الى اخره يعني حمد حمد حمد حمد ده خدای په هر یو کار باندې حمد ویل دی وجه نبی رسول الله صلوات و سلام فرمایي قیامت ورځ هر امت به پیغمبر په نامه باندې بلل شي چې يا امه نوح او د نوح امه روان شي يا امه ابراهيم او د ابراهيم امه روان شي یا امت موسا و عیسا و فلان و فلان او ده فلانی فلانی امت را وڑا نشه چه زمون نمبر راشی اللہ تعالی گو یا ایو الحمادون او حمادون تا سر وڑا نشه دکا مونگاری او کار سر ده اللہ تعالی حمد وائی چه الحمد لله الحمد لله الحمد لله خوز ده سبحان اللہ الحمد لله دا ده خدای یا ده والخودی دا یاد ساتل ندی یا ساتل داری چه تا پا دکان که ناس ده دنده لطیلا ورکه کن ورکه دوستاو خدای یاد دوستاو خدای یاد قران کریم کې الله تعالی فرمایي چې ویل للمطففين الذين اذا اكتالوا على الناس يستوفون واذا قالوا او وزنوهم يخسرون الا يظن اولئك انهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين ابن عمر دا آیتون تلاوت کو رضی اللہ تعالی عنہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ دا آیتون تلاوت کو مالتا دیا انگریز کتاب کتب نو دا حضرت ابن عمر واقعا پکی اولی دا اگوی ہی گاٹ فینٹیڈ ہی گاٹ فینٹیڈ نو ما بیا اثر را پسیو کتب چاہتا عمر پریو ہوتا ابن عمر پریو ہوتا ولی آیت سوی ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون هلاك دعا خائنان دبارة دها كربت خلق دبارة مونگا چل كربشن خبره گو مونگا وزرداري سيب دير لوي كربت دي وي وي وي وي ميانا واشريب سيب دا دير لوي كربت دي آزم غوتي سيب دا دير لوي كربت دي اسي تاق بل جلبائي پو خوصا كي دا دمارم پتلا گولي دي چه دي هم كربت دي کنه دي ود د وس د اټای دی نو د اټای کې کرپټ دی زرداری سه په پریزیدنسی کې ناشته نه بیا تا کرپټ دی اوس کرپشن خو کرپشن دی پور انکو کې انکو پنجابه کې پاره کې او ضرب المثل چې کک بھی چور او لک بھی چور یو سړی کې د پیسې غلا کوي داغه متعلق دا خیال مت وځي بل لک غلا نه کوي نو فایز د پیسې غلا کوي داغه متعلق دا دغه کرستا سم منبر نو کله کله چا ټیکادار باندې ته زما ملمې ما ته کومو ټیکادار ملم کې کوم صحیح یو ټیکادار سره تعلق نه ساتم یو ټیکادار ځکه ما نن بدی ملم شم سبا به راته کمیشن وړاندې کړی چې 10% دا 15% دا برابر دی ګور شي کې له ګورې نه ثابت نو بعد دې قران کریم فرمایي چه ویل للمطففین الذین ازکتالو علی الناس یستوفون و اذا کالو او وزنوهم یخسرون. اللہ تعالیٰ فرمائے چه لوی کرب سڑے آغدی ویل للمطففین دا تطفیف ہم آنا دا پانری کرپشن یا اکنامیکل اینڈ فائنانشل کرپشن مالی خیانت مالی خیانت مالی فراڈ. ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون چکل دوی دسان لپارا بل جان آخلی نو پورا آخلی و اذا کالو او وزنو هم یخسرون چکل بل ورکی نو ڈنڈائی ہوئی گیا کل چکل بل ورکی نو بیا ڈنڈائی ہوئی نو اللہ تعالی یو دیر عجیبا وعید ورکی یو دیر عجیبا تخویف ورکی یو دیر عجیبا یرا ورکی یو ډیر خط تذکیر او ریمایندر ورکړي چې الا یظن اولئک انهم مبعوثون. آیا د دوی دا عقیده نشته؟ اړه په خیال کې نه تیری دي ځوان خو کله په قران کې په معنا د عقیده او د یقین هم راځي خو دلته الله تعالی وایي دا په خیال کې نه تیری مبعوثون. الله تعالی فرمایي آیا د دوی خیال کې دا نه تیریږي چې دوی له الله بیا یو ژوند ورکړي لیوم العظیم اغلو یورس کی یوم یقوم الناس لرب العالمین. دا بها غورز وچ مخلوق بعد خپل احتساب دا پار رب العالمین تو دریک اس دن حاصل دا دے بس دا یو شے زین کرا ولا چیز دی دنیا کی جون تیروم دا ہر منٹ دا پار با اللہ تعالی ما سر احتساب اللہ با ما سر حساب کتاب کی چی دا منٹ تکم دے تیر کرو پدے منٹ کے دا کار دیکھڑا دا جائز ہو کدا نہ جائز ہو نہ اللہ تعالیٰ کدا دا چتی پل وال را سر شروع کلا نبی اخو آدم ممند دا دیگو مشر خبر ہے بی بی فک بی لدائی وحلا بی منگا ٹول پکی لدائی ہو دیو جنو خالا مائی اور ربائی ویلا چی تو غنی از ہر دو عالم من فقی تو غنی از ہر دو عالم من فقیر روز محشر عذر ہائے من پذیر گر تمہیں بینی حسابم نا گزیر از نگائے مصطفیٰ پنہا بگیر. رسول پاک فرمائی صلی اللہ علیہ وسلم دا قیامت پورت بالے کزما دیو امتی مواخذہ گرفت شیو فرشتے انیسیو جہنم تے روان کی تمہا امتی فرشتے انیسی جہنم تے روان کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے زبا استشم کولے سوائے دے دیتی دی امتی بانے کا جواب اللہ دی امتی بانے با جاڑم ددی تقریب بانے با دردے گا نا اللہ موئی چھ تو غنی از ہر دو عالم من فقیر روز محشر عذر ہائے من پذیر چھو اللہ استاد دوارو جیانو نیکو تا عبادتو بند گئے تے ضرورت نشتا کشتا یو حدیث کی راجی نبی علیہ السلام فرمائی چھ لو جمع ملنا سوالات کا قلب رجل ما زاد ذلک فی ملک اللہ شیئا ولو اجتمعوا علی افجر قلب رجل ما نقص ذلک من ملک اللہ شیئا. کر دنیا ٹور خلق دا سے نیکان او پاکان شے لگا سنگ نیک او پاک جناب محمد رسول اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا دا ٹور نا پاک شخصیت سوک دے لگزور سر دا یو مسلمان عقیدہ نہیں دے بے مسلمان نہ دے کر دا عقیدہ نہیں چرے دنیا دا ٹول نہ اکمل ترین انسان دا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے بے مسلمان نہ دے. ما پلوز زیدہ کی جمعیت العلماء والا سیرت اجتماع جو رکڑی حالتا ہے بیان کی ذکر رکھ بیان کی بھی ذکر رکھ میں اللہ تعالیٰ دا دی دنیا دا نظام دا دی دا پارا محمد رسول اللہ پر شان دا علیہ تی غائی گفت دے والا پارا ما دا لفظ بیا ساتھ چې دی علت غایی نه دی کل علت الغایی نه دی صحیح او ما ته چې مونږ دا اولین او اخرین وایو نو دا ر دی وجه وایو لکه څنګه چې د مصدر تصور په سیغه باندې مقدم دی صحیح په سیغه باندې مقدم خدا تحقیق او استنباط او اجتهاد رستو خلیل او سیبه وکړي دی حالانکه کلام ما دا خلق شروع خلق ماضی مضارع مستعملو نو خلیل او سیبوی استاد را غیر دی او مشترک شه دی او کامن لفظ دی دی پاره ته مصدر وای نا مصدر اوس مونږه مصدر من باګم نو پتہ ولګی دا چې تصور ته مصدر را د نبی علیہ الصلوۃ والسلام تصور وړاندې موجود دی وجن ورته اولین وای وجود کې مؤخر دی اخرین وای ورته نو په شان د علت غایر کائنات او نظام به پاره صلی الله علیه وسلم لو جمع الناس على عطا قلب رجل ما زاد ذلك في ملك الله شيئا کد ټول دنیا خلق داس نه کان او پاکان شي لکه جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دا الله بادشاہ کې د یو وخت په مقدار زیاته ناراضي الله الله او چې دنیا کې یو انسان هم نو الله به الله وی چې دا ټول دنیا نه صحیح الله تعالی خالق و رازق و چې مخلوق و مرزوق چې تنو الله تعالی به خالق و رازق وی چې مخلوق و مرزوق به اے چرتنی ذکر دار اغفر پر ذات قاضی دی عزیزان نو عرض میں کو وَلَهُ جَمَعُ وَلَوِ اتَّمَعُ وَحَلَا عَفْجَرِ قَلْبِ رَجُرُ کٹول خلق دا سے گندگی شی اور دا سے ناپاک شی لَكَ فِرْغُونَ نَمْرُودَ وَحَبُو جَالُونَ لِي مَانَقَ سَسَالَكَ مِنْ مُلْكِ اللَّهِ شَيْعَ دا اللہ بادشاہ اے کہ تم رزرہ بر فرق نو زمان اس تا بندگئے او عبادتونا دې خدای ته څه فائدہ شته من عمل صالحا فلنفسه ومن اصا فعليه الله تعالی فرمایي سوچ نیک عمل کوي خپل ځان فائدې دا کچا بدی وکړه وبال به مده باندې ما ته نه څه فائدہ شته نه راته څه نقصان نو دو غنی از هر دو عالم من فقیر روز محشر عذر های من پذیر جو اللہ استا خو زمون بندگی و زمون عبادت تا ضرورت نشتا قیامت پا رز بالے تب مانا تپوس کے تا دا خیانت کرے دے تا دا گناہ کرے دے دا وائلیشن نا فرمانی و عسیان لکرے دے نو ما سر بداغی سو وجہ نی چی دا میں ولی کرے دے ما مرگرو تو ہوئے میں مونگا انسانان کی مونږه پامالای کیږي مونږه انسانان یو مونږه ګناهونه کیږي مونږه انسانان یو مونږه نافرمانی کیږي خو خدای ته سینه مراو بس او درې ګورته ما بس تر ورته سر ټیټ کړي بس دارن ورته شو خدای ما معاف کی خدای ما معاف کی درې شیطان نور اس نقصان نو شیطان د خبيس یو خدای به خو بس خو خدای له دوی چې ولې ستندونه کار ته ادم زر ورته چې تل پیو شو بس ما معاف کا کړو شو زر ما معاف کا ناګ ډنډرا وسته ورته درې دوی زړه ورته سینه زره اور نه پیدا یم رڼا ور کوي لمبه بر باندې دي دل خار نه پیدا دي اس رڼا پکې نشته رخ کو لاندې پما دي خدای ورته ورګ لګې در کو پټم تا ما په دې ډول را واسطه ته ما چیلنج کې زما عطا تي ته بس د خدای عطا تي ته مقابله کې مو دي انسان په دې خخکاری چې بس خدای ته سر ټټ کی د انسان کمال دار دي چې د سمره تواضع دي د سمره په خپل ځان باندې نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه تاسو چې د انسان زیات د تقرب مرحله د نزدېکت مرحله الله تعالی ته کومه یو ده حضور صلی الله علیه وسلم فرمایل اقرب ما يكون العبد الى ربي حينما يكون في سجوده چې دې کله د خپل سر په ځمکه اولګي د دې نه زیات نزدې کیفیت د انسان نشته خدای ته وجه ځکه چې په ځمکه د سر لګول نه لاندې مرحله بلشته نه خو ستا په بدن کې د ټول نه لوړ ځای کوم ځای دی سر ا د خدای په دې ظاهر او کائنات کې ټول لاندې ځای کوم ځای دی زمکه نو ټول نه لوړ د بدن حصہ هغه د کائنات او ټول نه په لاندې سو نه ګور خدای او زما زیات خوخي اقرا ما يكون العبد الى ربي حين ما يكون في سجود نو عزیزانو چې څومره دې اوس منی ټلی چې سره بیا داسې متکبرانه ګرځي متکبرانه د خدای داسې بدی شي داسې بدی شي لیکل لکه د لیونیستي په شان زان متواضع کا زان کی عاجزی پیدا کا زان کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام دومره لوړ مقام دار تواضع دوی ته دا د عاجزی د وجه دی او الله تعالی د پیغمبر د خپل پیغمبر فطرت باندې عالم او واقف او د دې وجه دغه اعلی صفت چې کوي په اعلی مقام کې نو په بندګۍ ذکر کوي فاوحى الی عبده ما اوحى سبحان الذي اسرا خدای تاسو نو وایي چې تعریف د هغه ذات ته چې لوی مانیټر دلته نه واغستو معراج ته ورسو دا سینې دی ویلې چې ډېر لوی مانیټر او هغه د تر واغستو معراج ته ورسو پاکي د هغه ذات چې خپل بندای واغستو معراج ته ورسو څومره لوی بوت جلتے ہیں جبرائیل کے پر جس مقام مولانا ظفر علی خان سے بھی راجب خبر ہوگا جی جلتے ہیں جبرائیل کے پر جس مقام پر اس کے حقیقتوں کے شناسا تم ہی تو ہو جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم دستار توازو دبن لگئے او دا جزائے سمرو جی کم زائد جبریل و وزر سوزی اغبر نشت لے او دا اللہ پیغمبر دا آغا مقام نخبر بن لگئے بانی بر لار ستار حاجزہ و توازو و جو دے سمرا لوڑ بوتلی جی بیل شتے جے نہ فرشتو سردار سادی بابا دے راجی خبر کڑے چ جبریل امین رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سدۃ المنتہا تے جو رسید نبی علیہ الصلوۃ والسلام تے الان تقول لوحدك اس بجتے یواز سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورتے ولی تو دوری اثر نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بابا سادی وے چه بدو گفت سالار بیت الحرام که حامل وحی برتر خرام تو در دوستی مخلصم یافتی غنانم ز سو بچی را تافتی رسول پاک ورتوی چه او جبریل تو خزماد دیر زمانی مرگره تو زمان؟ دیر زمانی مرگره زکر اصخ روایات دادی چه حضور علیہ الصلوۃ والسلام نبوت باندے یول اسکالا نہ میاشت تیری وچ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ معراج تبو در جبریل امین مرگرتیا اور سر سو کالو د یول سو کالو ادنہ میاشت آلموسٹ دول سو کالو یاری وا او سمر یاری وا پدی پیغمبرانو کی داسی پیغمبرانو تے جبریل امین ور د پٹول عمر کی یو زل راغل دے سو زل یو زل داسی انبیار تے غیت دو زل راغل دے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آغا نازول پیغمبر دے اللہ تعالی درویش کالا کی جبریل امین ور تے 24,000 بار راغل دے عزیزان عرض میں کوستا اس خدمت کی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو بدو گفت سالار بیت الحرام کہ اے حامل وحی برتر خرام چہ تما سر دار 200 کال عمر گرتیا اپنی ملار اول پرے دے تو در دوستی مخلصم یافتی غنانم سے صحبت چرا تاف دے تو در دوستی زکا عزیزان دوستی میں کوچا سر او چې ولر د جاسر دوستي شروع کړه زمونږ د پښتنو ډیر خو اصول خو ما مرګره کوي ما مونږه اسلام په خوا پرې خو د اوسور پسې مرور او پښتو جنازه استر شروع کړه صحیح کړي دې پښتو که زیات نه نو کم اس کم 96% د دې کلچر دا به عینه دین سره مرسته کوي ها 4% پکې دا څنګه ښه ډیر ګډ وړ 4% پکې اوسم ګډ وړ دی صحیح نو مونږه اوسه 96% ورو جنازه وباسو 4% پرې ځان لګو اسړی تو پریدو شما تر شیخ سنت الله علیه تو یوزلوی مسجد فلانه مزمون گډه مخالفت او ډیره مقابله کین ما نه بکودا کار نو شما تر شیخ ته ډیره عجیب خبر وکړه وی ګور فضل الله مسجد وی ک خلق مو د پاره خپل خرطوب نه پریدو مو د خلق د پاره پر سړی تو بولی کین وی دای د خرطوب ک مو سړی تو ک صحیح دای وی خرطوب نه پریدی نو مو پر سړی تو نو تا خو نن دا عزم وکړي چې موږ به سړی تور کوو کومه له چا د خرطوب د وجې خپل سړی تور نه پرېږدي کوشش به دا کوو چې دا خر دې خپل خرطوب پرېږدي دی سړی شي د ملا کار به صحیح چې د خرو نه سړی جوړ کړي د ملا کار به صحیح چې د خرو داسې نه چې دی هم د خرو په لار روان شي الله دې موږ د خرو په لار به روان شي بابا عبدالرحمن فرمایي وایي چې بې خدایا محبت کړي هغه خلق چه بے خدایا محبت کلی هاغا خلق ناری نئے وال خرا و خزی خریدی او چاچے کڑے دے دنیا و تاسری دی داغو پسر پرتے خوری ایری دی نادانا کدے دنیا باندے نازے گی خدانا یانو تدا ٹوکی مسخرے دی او چه بے خدایا محبت کلی هاغا خلق ناری نئے وال خرا و خزی خریدی اللہ تعالی زمون کا خپل ذات سره محبت پیدا کړ اللہ نے زمون کا محمد رسول اللہ سره محبت پیدا کړ نو وی فرمایل چې بدو گفت سالار بیت الحرام کہ اے حامل وحی پر تر خرام تو در دوستی مخلصم یافتی غنانم سے صحبت چرا تافتے وی تمانی ملارا کے ولی پرے دے اگر تو اگر ایک سرے موی پر تر پرم فروغ تجلا بسوزت پرم ویر دین اولان لے کزدیوں وقت دا گھٹوالی پاندازم برزم دا اللہ تجلیات بمیری کی اوبا میں سوزے او محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا پتو لگے دا چی دا دنیا دا تن اکمل ترین مخلوق دے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نازیزان اللہ فرمائی چین فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقودا وعلى جنوبهم فطول أحوالك دجوان پا بهر شوبا په هر میدان کې به الله یاد ساتي ک پټی کې بیا بر الله یاد دي ک دکان کې بیا بر الله یاد دي ک پلا روان بیا بس دا دو خبر یو کا یو الله یاد ساته یو اخرت یاد ساته ک تا نه ناروا شو ته بیا زما په مخ باندې راوتو کا دا ناروا هغه ځای کېږي چې د خدای تصور کوم ځای دوندلا شي او د اخرت تصور کوم ځای دوندلا شي یو سړی ته چې احتساب هلته دا جرنلستان راغل رمضان نه وروسته ویلې دي رمضان د روزې څه فلسفیکل آرټیکل مونږ لیکو نه مونږ مختلف ځایونو سره رابطه وکړه دوه درې میاشتو سره هغه وی چې د دوه شه دې برتر فلسفي وایي نو ما بیا سره فلسفي طالب نه فراس ورته ازما د ازوی ما سره ناس کړل د فلسفي سټوډنټ دی نه دی د ارسطاټل او د پلیټو او د سقراطیس تاسو ورته سقراط او افلاطون او دا وای د دې ورته پلیټو وای سقراطیس وای ورته نو سقراطیس او د پلیټو دا هغه دا زړه را کتابونه ته پیدا کوي مال راړي دې پوډیو سیم کور صحیح نو ما زره فلسفي طالب مې ما بد قسمت نه زما زوی او فلسفي دی نو ما هغه دا ګند دنیا راځم کوي ما ته راړي زما کمره کې دم کوي دا ما وخت دا وستو ګوره نو ما فلسفیکل ما اگر چې شریعت کې په عبادتو کې تعبد دې پدې کې حکمت نه ده بندګي مونږ کو د تعبد د وجه دا اوبیدینس دی دا اطاعت دی هغه وی چې دا خبره زمون زین کې مې دا خبره هم زین کې راشي وی دا مونږ لکه په مثال باندې پوي کا مې تاسو آرمی رولز نه خبر یې وی مثلا فار ایگزامپل مې فار ایگزامپل مې دا لیفټ هینډ موچ اور دلته لیفټ هینډ هو یا سیکنډ لیفټ هینډ دې چې کله برتی شي او کاکول ته ولي نو کاکول کې ولدار سره دی استاد صحیح او په دې آرمی کې هو ډیسپلین وی نو یو سره جرمن او چیف اف دی آرمی سټاف هم شي صحیح چیف اف دی آرمی اولدار سره اوس ریټایر وی اولدار سره ریټایر هم وی خو دا پرې استاد پاتې لہذا پای کې دا ډیسپلین دی چې دې کړه لار شي نو جرنل ورته فورن پاسې صحیح او دا خصوص موږ مدرسو کې مستاس تر پاس که پاسو ورته نه پاس د دې وایي خو د مولیان علم لار به برکت شي مولیان علم لار به ته چې برالم کوم ځای چې باندې حضرت شیخ حدیث سے حضرت مولانا عبد الحلیم سے حضرت مفتی سے رحمه الله حضرت مولانا محمد علی سے او زمونږه ساتیزه کې ناستل د غدار الحدیث ته بزلاړم او ان بیان ته بلاړم وی په ایتنه ته مې توبه استغفر الله وایا زندګه زه ته خپل خو سکه لاس لګولم په ادب کې دا خپل مې لاس لګولم خدای کرت خو مولا سي ملک سره دلې الله ډیر اجر ورکي او دومره لوی ایوان شریعت حال جوړ کړه چې اسټیج دوره هټه مې دینه کته خو سو درې نه شم کړي مې دې زه او بیا مې اسه را ځان له باندې جوړ کړه مې زما مزوا مشایخ دې زه سپنه نه اس ټول علما محترم دي خو مې زما سو ډایرکټ استاد دې دې نه نو مې اوس بودري کوم کې ادب لوی شی دی اس خدا فاهم توفیق ادب بے ادب محروم گشت اس فاس دی رب او خصوصا طلباء د علم دین د دوی د چانه چې د صرف میر یو جمله و ویل دا هغه ته سر ټیټه وا زما د سکول استادان ټول مړ دي یو دوه پکې اوسم ژوند دي زغې ته اوس راشي زه تر غینه کې مسو پر غینه اس دي و مدن ډرایو ویل دي مدن سه ویل ما دنه ډراینګ ولې کرخ می ذکرې دي دا کر خو علم دي دا می دنه ذکرې چې پیاله څنګه جوړیږي دا می دنه ذکرې چې ګل څنګه جوړیږي مالټي نقشه څنګه جوړیږي عزیزانو احترام کوی احترام لوی شه دي په ممکن لوی نقصان دار چې موږ ادب او احترام ته ادب او کلاس صحیح زما په ادب ځکه کیږي چې ما د خپل استاد په ادب کې دا صحیح دی او خپل په ادب ځکه کیږي چې هغه د خپل استاد په احترام کې دا الله تعالی دې موږ کې آداب راولي ناز به کوستا زو ما مشمانه لوري دي دا غي ټیچر ټلیفون کوي دې تاسو سره ملاقات کوو او علم مریض دي ما تراش بوډا سره وېزي بس سره د درغلې استاد ادبرونه زما شاګردانه دي ما او نو به زرا غلم چې واټ ا بیسټ ټایپ واټ ا بیسټ ټایپ اف نورشمنت یو هاف پرووایډډ دیم یعنی تاسو څنګه خطر بیا تور کړی دی خپل بچو ته مې زما خاص کمال ته غنیشته واټ یو مین وې دوی چې په ټول سکول کې استادان ته کوم ریسپیکټ ورکړي زمون په سکول کې ودا ته څور نشته دوی استاد سره خبره چې کوم ډیر پر ریسپیکټ کوي استاد چې راځي دوی فورن ورته پاسي ما ورته ما وې راشه اوس دا خبره ایکسپایډ کا ما دا چې زمون د دین تقاضا ده دا ما د اسلام تقاضا زه ګالته و چې په دې راځي چې قاضي سره بدل سره واخلې راځي چې دوی د غشتې خلکو په سر کې چې دا تیرا وې صحیح نه انګريز ته بګیږي دروازه ورته کې تراو دا جمعه راغله خدای پر رضا باندې رسو بیا عوام کې سمې دې ته بیا راشي ان شاء الله انصار او ابو مخري دو درې خبرې باندې والا واورې ته خدا سي کار نشو کول ته الله خپل رول دي ما مرګرو ده ما الت با اکسپلایټ کې یو موقع هغه موقع د ځان لپاره مې شپې کو چې تاسو شخصیت جوړ شي هغه موقع اکسپلایټ د محمد رسول الله لپاره چې دا شخصیت جوړ شي ما کردار سره ثابته کا چې تپوس درنو کتاب الته داسې ناشتا ناشتا معاملات کله کله لوز په خپل حیران شي یو انګریز راغی ټلیفون راغی زمې لا ودل غواړم ما ته خامخا راشه پلانې ټیم راشه خل راغی ما خدای سره خدمت کول شم وې چې زه په یو کمپنۍ کې کار کوم و د کمپنۍ باس چې د مشره هغه مسلمانه د ایجپشن د خزه ده هغه کمپنۍ چلی او زه هغې سره کار کوم نو یو خو چې مونږ له هغه لنچ بریک راکړي د غرمې ډوډۍ چوټي راکړي نو یو خو هغه دا کوي چې که هغې خپل لنچ راوړئ نو مونږ له هم پکې صحیح سره کړي دا تاسو وخورئ حالانکه په امریکا کې دا تصور نشته هلته خو پلار ځان لګټي او زوی ځان لګټي او صحیح بلکې پلار چې زوی خزه راشي نو زوی یې تپوس کوي ته به څو شپې پاتې کېږي نو هغه ورته وي زه به دوه شپې وایي خله دوره پیمنټ به وکړي صحیح او زوی چې پلار سره لنچ نه هغه بیا هم هغه نه تپوس کوي ته به څو شپې پاتې کېږي نو دوره پیمنټ به وکړي خیر د مراد به دې فري وي خو د کمرې پیمنټ به وکړي صحیح فکر هغه ځای ځان له خپل تصور دی نو بار ځکه هغه هلته ژوند دوره ګران دی خلک وایي چې امریکا کې ډالرو باران دی هلته ډالرو باران نه په یو ډالر نه سړي سرمن وباسي له ډالر ورکوي هلته خدا شی هم نشته دلته خو زموږ صاحبان بیکاری مونږ څنګه بیکاری کوو نو عزیزانو دا نه چې ما هغه خلک وخت تاسو تاسو مې ډېر خوښي خو خدای دې مونږ کې د کار دا صفت پیدا کړي الله دې مونږ کې فعالیت پیدا کړي نو عزیزانو اگر راغې نو وېدا دا لنچ وخت کې لګیا خپل بندګي کوي د مسبخین وخت دې وېدا خپل عبادت کوي نشي پریس دې نو یې کړه کله مونږ ته تپوسو نو وېدا د اسلام په حواله را تاسو وایي اسلام په وی بیا زاستا سو مزبی ته وارل کا اختر وی رمضان وی سی سی سی نو ادا مون له گیفتونه واخلی چې دا زمونږ مبارک میاشت ده مون تاسو گیفتونه اغوستی بیا وی اختر وی نو ادا مون له پاور باندې خاص تنظیم کی او بیا مون له پیسې مرکې ده خپل بچو رمضان له سو واخلی الا دا ته دا کم سپ نشته دا تصور نشته نو مون ته تاسو کې دا ته دورخه وی وی دا زمونږ دین تقاضا ده نو مون ورته ته دی دین باندې مون لوک پوهه کا نو هغه وی چې زه په خپل سو واجبې غو نه علم د دین لرم سره په دې مونږ او داس پوهه کوم نور باندې ډیر چل نه راځي خو تاسو به داسې وکړي چې زمونږ شیخ دې هغه ته بل زدا سره فرق کوم تاسو هغه درشي دې ټلیفون نمبر ته ورسره خبر وکړه نو ما سره خبره کړې و دې راغې نو ما اوس دې سي راځه وې زه غواړم چې مسلمانې ګم نو ما ورته مې لوک ډونټ بی ایموشنل بی سنسبل ما جذباتي فیصله بالکل مکوا ځکه ما زمونږ په اسلام کې چې سوره دا مسلمانې دل قابل تعریف دي نو دوره دا اسلام دین او سکوله دینه واپس کې دل قابل مذمت دي صحیح نو مې دا اناونسمنت دوره قابل تعریف نه لکه دین اناونسمنت چې سمره قابل مذمت دي هغه دا مې ډېر په بد نظر ګورو بیا به موږ ته داسې ګورو لکه خندیر دي نو مې جذباتي فیصله بالکل مکوا چې ته کله خمو په قسم دي چې مطمئن دومره خمو مسلمان دي مونږ له راضي مونږ زده کړ مونږ له راضي دومره توجه سره مونږ کوي چې زه بل خپل مستهران شم زه کا چې د مزر د مونږ بدل کی ځکه مونږ خلک مسلمانانو پیدا شي ته مونږ خدای سره به باکه شي بس تر څو چې کله پرز صحیح مونږ سره لګ به باکه شي یو سو چې سره ډیر زیرا دي نو به سره به باکه شي کنه نو ما یو کس ما د التم امریکا کې هم دا خبر وکړه ما سوچ چې سره ډیر زیرا دي نو بیا پر سره به باکه د افغانستان نو یو مرګر دی انجینیر دی هغه ما ته دې معنا دا چې پیلو وخت نه تر راځي په کار یو دوه ته برابر ځای چې مې پر چې ډیر به باکه نه نو ځان از به کوم تاسو خدمت چې ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم جسوك الله تعالى بجملة أحوال يا ساتي بجملة أحوال كي يا ساتي بجملة فامس كي يا ساتي بجملة معاملات كي يا ساتي بلچه كر خداي دي يادي دروغ بنوائي خيانت بنكي فراد بنكي دوکه باندې کې کرپشن باندې کې کسدري کو وزیر اعظم کې ممبر سه به کو وزیر سه به کو گورنر سه به کو وزیر اعلی اکاسه ده لکای والے سه لکای والو نکنه چا پیر غزی لکای صحیح د ټول لوی مصیبت د لکای والے دا به لکای کول پکار چې دین لکای کټ کې د عذاب د دوی د وزیر اعلی بعد اوقات د دوی امشر سره خبرو دا لکای والے لاندې دور عذاب جوړ دور عذاب چې هغه په شرمونو شرمای اپ شرمونو شرمای عزیزانو ټیک دا د غلیبان هم ناروا کوي ډیر بکري صحیح خو څه د هغې په نوم باندې خلک کوي نه اټول هغې باندې ورته پلی شي اټول هغې ما قانون بې عینه هغه دی تاسو جنبه والا خو دې معاملاتو نه خبر یې کوم سړی چې اپسکان لري مفرور څه شی مفرور وي حکومت نه مطلوب وي او گرفتاری نه ورکوي نو که چېرته شوکه کېږي نو همدا هغه په کتاب کې ولیکي نام کډاکه کېږي نو همدا هغه کتاب کې ولیکي ځکه دا قانون دی وایي بس هغه کوم سړی چې نیول نه ورکوي بس اټول هر څه هغه پسې نه کوي نو چې سړی ونیولی شي وایي ده باندې 200 کیسونه دي سړی وایي چې خدای 200 کیسونه ده په یوازې ځان موږ همدا خو چې کوم کېدل او پته نه لګېدل نو ورپسې ورلګوي نو ورپسې نو بس خو چې هغه لکه ترنګي څه کوي نو په هغه ډېرې ورته چې دا هم هغه وکړه ادا هم هغه وکړه ادا هم هغه ټول خلک په ناروا الله تعالی دے خلق دا ناروا و خلاص کی اللہ تعالی دے خلق دے فرادون خلاص کی اللہ تعالی دے خلق دے دوکون خلاص کی خدای دے خلقو کی کفایت شعاری و قناعت پیدا کفایت شعاری و قناعت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے بغالت من الایمان سادگی دا دے ایمان نشانی دا تے جوان پل سادہ کا جوان بڑے آسان دی جوان پل سادہ کا جوان بڑے آسان زمان تے مرگری دی نہ کوئی کل کلو ما تو یری نستاز دا گاڑی خزور دے زور تا مولی دے پروڑ باندې زی دیس غلی پروڑ باندې وینه جیو بل گاڑی انتظام کو یو زما مرګر دے نال گاڑی راوست نو ما تے جیت تبدا گاڑی چلے ما ستا گاڑی بالکل نہ چھڑو تمے دا گاڑی بالکل نہ چھڑو نو ویدا جی بولے دا ہوئی دے گاڑی دے ما تے پتہ دا گاڑی دے دا ما تے پتہ دے جے دا ڈیر خ گاڑی دے دا برتانی گاڑی دنیا کی اوٹا بن گاڑی جگوار ہو رہا نہیں تو دا ما تے جگوار بالکل نہ چھڑو ما زه خدای ته ټا هاندا دا نو ته دا ونه چې ما سړی اوس په دې ګاډي کې سورې نه دا د وسرو مسلمانانو دلته خو دې مسلمانانو ایمان خدای محفوظ کړي ټول نو لیکا لوی کمال لے نو ما زه په دې ګاډي کې سورې دا د وسرو چې مونږ راځي ته کوم ورته وي ا دې داري پیسې ګړې ته ګاډي باندې نه خان ځان له پیځه ګوار ګاډي راوستا مونږ یو سب سے بنور رحمت الله ته چانه و ګاډي راوستا به انکار وکړو دې ټول خلک وایي چې بنور ټاو د مدرسې ټول پیسو باندې ګاډي راوستا ځکه مولا باندې خدای فتوا دې زر نه کړی صحیح بالکل صحیح ہے کہ نہ دینور پاٹو کے خلق ناروا گئے کہ نہ کہیں اور پسے خلق پروپیگنڈے نے کہیں اور پسے خلق امولا یا سبحان اللہ گاڑے لگ تو تورن سپین کے دا خو اسف نو ما بلا زوی فدری مے شب ناس نو ما ما دا خلق کو تو گاڑی فدری مے شب دے پخر سو دی دیوری گاڑی کے ناس دے صحیح یہ پتہ نہیں تے جدی قوم بالے سو بالا بلے دے یعنی مولا استا ترو سلا پخر سو پخ دے چې دې ور دنیا کوم ځای ته راځو چې مولا نو څه په خلک وو دا نه زور د سم ستا ځکه چې نه په کوم ډول شو بیا ټولې دې شو بیا انجن نه پکې خپل پرځه یو نيسته په دې په ستا سم ګاډې پیدا ته جمعه ته سي ټولې واره کمیشن یې واغسته پلان او کټینګ یو ما ته عمر غری وی په دې مول سه به درې بنگلې پایا ته واکې واغسته ما دا کومه باندې بیان کړو ما په دې مول سه ته وی کې تو دا څوک دې دوست راځي خدای وو کوټي مال راځه ته کوم ازوم خدای واله منبر شو منبر شو نو ما خو بنگله سره کې لاس راځي ګزار کلاس او تختې د دې ملک نه دې ملک ته ته اوس تاسو یو مشر یو مشر پلار یې په وزیر یو بار زو زما سمرګری نو موږ ورته دې یو مشر ته پوسټ لار کې ودې دایې سفر اونډه د سواد ته تلو وے سفر وګړي د سو خوراک سو فروټ فروټ او هغه باندې ټول غپل غو نو دا سړی راځي السلام علیکم قاضی صاحب وعلیکم السلام نوجوان لکه ډېر احترام سره چې چای اوس کې فلان فلان فلان بل مرګره چې ما سره نو مورته دا کسو دې راته نه پیږي هغه دې کا ګل څنګه فلان فلان مې دا ته نه پیږي مې دا ته نه پیږي نه نه زه خو نه پیږم وې دا د فلاني زوی دې کنه مې دا ته سره غټ غاډي ته وره مې دا د پلان فو وسطا سټی کې ګرځې ده دا شی چې پیدا کا ینو پلار یو وزیر نو دا وی هغه ځای پیدا کی دا ته چې مونږ کوم ځای ته لګره دی یاره دې جوړه ځای ته نو ست جوړه درې بابا کې ناشته دا دا ټول شی نو ویل ته پیدا کی ما واره پارا هغه ځای مونږ درې بابا رته کې ته شو وزیر پیکو پتا دا چې جان ارز نو کوستا خدمت کی چې الله تعالی فرمایي ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآیات لأولی الالباب الذين يذكرون الله قياما وقودا مرن مولانا صاحب قرناس کوم لاغم دغه تذکرہ کول نو مخته مې ارتل کی د مولانا رتا سره روړ جګړه نشته خو تا نه یو گاڑی د پولیس مخ کې روانې یو روس روانې هر مولانا دا غواړي چې ما پسې یو گاڑی د پولیس روانې صحیح ناری او سره فضل الرحمن دی ناری او سره فضل الرحمن کې دی شي دا خو د الله تعالی تقسیم نه نحن قسمنا بينهم معيشه في الحياه الدنيا زباو د قاضي سره سبق ملګری دی صحیح ده قاضي یو ځای پاتې یو صحیح ازه مونږه امیر دی ازه مونږه خدای دې دین هم لوی عزت ورکړي یعنی یو خبيث سړی ستا خوښ دی چې د هغه دې عزت وي یو مولا چې د مفتي محمود زوی دی ستا د پټکي او ستا د ګیري او ستا د مدرسې او د جومات محافظ دی ما وای دا سړی که په دې فتنو دور کې نور اس نه کوي دې څلورو شیانو باندې چې د سټینډ اغوستی دی په پټکي باندې په ګیره ما نه پته ده ځکه زه په داسې دنیا کې اوسېږم چې کوم وبهار را روان دی کوم وبهار او دې سړي په تاسو ځان هم بې عزت کړ پاوامو نه په مولیانو یې ځان بې عزت کړ کوم کنځل چې ده ته مولیان کوي دا عوام نه کوي ورته که کوي ورته او دا سړی بیا لګیا دی د دغه پټکي د دغه مدرسې د دغه مسجد په عزت باندې ټینګ ولاړ یي ورشه ته د وفاق المدارس د مشرانو نه تپوس وکړه وایي ستا دا وفاق دا بالکل ایټ برینک اپ کولپس و د مشرف دور کې د مشرف بالکل او دې سړی سټینډ واغسته وایي څوک که وفاق ته په کوږ نظر باندې وګوري زه په دې ملک باندې اور لګوم وفاق المدارس او دا مدرسې دا زمونږ مین دي صحیح د وفاق مشران ستا د کراچۍ په جلسه کې ټول موجود او ټولو فضل الرحمان ته سلامونه کول ولې کول ورته ځکه هغوی په دې هغه محدثین په دې پوه دي چې دا مدرسې بچ ته دې سړي ته وچ دي نو د خدای خاطر وکوي لږ دې ته ګورئ چې یو سړی زما د دین دپاره څه کوي نو بس مونږ مولا صاحب خو ټوټو دې مخکې کېږي نو زه هم که زما وسوشه زه به ورته بوم بوم مخې ته کوم ژبه ته زموږ د عزت محافظ یې ته د دین د عزت محافظ یې محترم ورونو الله فرمایا الذين يذكرون الله قياما وقعودا ما ته وی دا مشران بټول راځي دیوبندیان ټول علما نو وی ته کر کراچای دی جلسې سره رسول الله نو خبري نو ما ورته دی چې کراچای جلسې ته سم خپل سره ازادي نو قاضي ته معلومه نو ما دې چې کراچای جلسې ته سره لاړ شو اپ سټیټ ته سره ناشته اته امریکې ته کنزل کی بدر دی وای ورته ازره امریکې راغلې نو وی چې تر سره ناشته خو زه ورته ډبل کنزل کوم نور ورته کوم میدانی وجه وی زوام چې تا ته غوسه شي راو دی بس سړی سکه نو ما ما خو نرو باز زما لین ور سره برابر دی کوم ور سره کوم ما ما نرو باز زما لین ما زما لین ور سره دوره برابر دی زرا زم 2 غنټې ته کې نورې خان خو بچر ته زوام زه کوټه نو وای ته بچا سره ملاویږي و ام سوچ چې مراشي چا سره ملاوي دون انکار خو نه کوم وای اهم خلک به تاسو سره زوب ملاویږي ما ما ته ټول اهم دي سوق زما ملاقات راشي نه زما پنيز باندې اهم دي کاد لارو کو سو یو فقیر دے مال عزت رکھڑے دے باپ نظر کی اہم دے او میں بیچ واپس رازم وقت نو مال ہت خندام راشی چا پائلٹ اعلان کی گیا سنگ لینڈنگ کی او پائلٹ اعلان کی چتا سپل پاسپورٹ پکچر سائز کولاو کے زکہ ہوم لینڈ سیکورٹی والا ولاڑ دی اگے پاسپورٹ نہ چیک کرے نئی پاسپورٹ نہ مال خندام راشی وام داش پک سو خلق زما دے پاس عذاب دے وں زما دے پاس عذاب نو اگر تو ولاڑ سنگ خود صرف دے دے پارا چے بارے قانونی زد رانیش کارن چې تاسو غوړي ټارګټ کړي چې د زموږ خلاف چې کورټ تلار نشي عدالت تلار نشي لہذا اسې هغه روټین کې یو پاسپورت وګوري بل پاسپورت وګوري بل پاسپورت وګوري ګور په تاسو نشي بس وره وځي نو چې تاسو څنګه ور اور سمې سر دی ار ویټینګ فار یو ما کوي ورته کې فار یو بیر لیټس ګو نو مې بیا درې سلو ګڼې پروتوکول لا کې ناشتې یو یو ته پوس کې چا سره ملاوي شي حکم کم ځای ته لوي سده وګړه کم ځای ته ما اډرس کلا نو دا زمام برګری دی هغه